सबसे पहले मंत्रोच्चारण करेंगे। पहले एक बार मैं बोलती हूँ, उसके बाद आप भी दोहराएंगे। ओम सहनावतु, महानुभावो माताओं, आज इस योग शिविर की प्रथम कक्षा में, ध्यान कर्म उपासना की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आप सब यहाँ इस योग शिविर में भाग लेने आए हैं। सबसे पहले आपके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं जाकर देखूं तो सही शिविर में क्या सिखाते हैं। सबसे पहले क्या उत्पन्न हुई? इच्छा। इच्छा उत्पन्न हुई और उसके बाद आप यहाँ शिविर में भाग लेने के लिए आए। तो हम कोई भी कार्य करते हैं, सबसे पहले जीवात्मा इच्छा उत्पन्न करता है। इच्छा उत्पन्न होती है, उसके बाद प्रयत्न पुरुषार्थ क्रिया होती है। तो जीवात्माएं पहले इच्छा उत्पन्न करता है और जीवात्माओं की असंख्य इच्छाएं होती है, ढेर सारी इच्छाएं। किसी को घूमना पसंद है, कोई सोचता है अमेरिका चला जाऊं घूमने के लिए, कोई हिमालय जाने की सोचता है, कोई यूरोप घूमने जाने की इच्छा सोचता है। किसी को खाने में खाने की इच्छा है, उसमें रुचि है। किसी को वैदिक विद्वान बनना है, प्रवक्ता बनना है। किसी को धनवान बनना है। किसी को अपना शरीर मजबूत सुंदर बनाना है। खाने की, पीने की, सूंघने की, देखने की अनेकों ढेर सारी इच्छाएं, सबकी अलग अलग इच्छाएं होती है। छोटा बच्चा है, उसको खेलने की इच्छा होती है। और कुत्ते को क्या, किसी कुत्ते को इच्छा होती है कि मैं भी आप लोगों की तरह योग शिविर में जाऊं? इच्छा होती है? नहीं होती है। उसकी इच्छा अलग है। क्या इच्छा है? वो उसको बस एक रोटी का टुकड़ा मिल जाए, यही उसके लिए पर्याप्त है। उसे भूख लगती है, सोचता है कि कोई रोटी का टुकड़ा दे दे। तो सब जीवात्माओं की इतनी सारी अलग अलग ढेर सारी इच्छाएं हैं, फिर भी एक इच्छा सब जीवात्माओं में कॉमन है। सभी जीवात्माओं में एक इच्छा ऐसी है जो सब में एक समान है, चाहे फिर वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, कीट पतंग हो, चाहे वो विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, सीए वकील एलएलबी हो, या फिर अनपढ़ हो, गंवार हो, चाहे वो गोरा हो या काला हो, चाहे चीन जापान आदि देशों में रहने वाला हो, भारत में रहने वाला हो, किसी भी रंग रूप आकार का हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, किसी भी रंग रूप आकार प्रकार का जीवा शरीर देहधारी जीवात्मा हो, पर फिर भी एक इच्छा सब में समान रहती है, और वो क्या है? मैं दुखों से छूट जाऊं और सम सुख को प्राप्त करूं। ये इच्छा छोटे से छोटा प्राणी हो चाहे मनुष्य हो, सब में एक समान पाई जाती है। सब चाहते हैं मुझे सुख मिले, मैं दुखों से छूट जाऊं। दुखों से बचना हर कोई चाहता है, और हमारी सभी क्रिया इसी एक इच्छा पर टिकी हुई है। आप यहाँ बैठे हैं, आपके पैर थक जाएंगे तो आप क्या करेंगे? थोड़ा पैर हिला लेंगे। क्यों हिलाते हैं? क्योंकि मुझे सुख मिले। हम पलके झपकाते हैं, पलके झपकाते हैं उसके पीछे भी कारण है। अगर नहीं झपकाएंगे तो आंख सूख जाएगी। तो ये पलके झपकाना, ये भी इसके पीछे भी इच्छा है सुख पाने की। हम छोटे से छोटा कोई भी कार्य करें, सुबह से लेकर शाम तक, या तो फिर बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक, जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे यही इच्छा है कि मुझे सुख मिले। मनुष्य को प्यास लगती है, वो पानी पीता है, पानी के पीते ही उसकी प्यास बुझ जाती है, उसे सुख मिलता है, और इसीलिए वो पानी पीता है। भूख लगती है तो क्या करता है? भोजन करता है, क्योंकि भोजन से उसकी तृप्ति होती है, भूख शांत होती है, सुख महसूस होता है। इसी तरह सर्दी गर्मी से बचने के लिए हम वस्त्र पहनते हैं, चोर डाकू से बचने के लिए मकान बनाते हैं। हमें साथी चाहिए इसलिए विवाह करते हैं, और भविष्य की सुरक्षा के लिए बच्चे पैदा करते हैं। धन एकत्रित करने के लिए व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, और यात्रा के लिए गाड़ी रखते हैं। साथी, नौकर, मित्र, ये सब हम अपनी सेवा सुरक्षा के लिए रखते हैं। तो इतना सब कुछ करने के उपरांत भी हमें ये अनुभव होता है कि मुझे पूर्ण सुख नहीं मिला। कई बार क्या होता है कि इतना सब करने के बाद भी हमें लगता है कि सुख तो मिला पर बहुत कम मिला, बहुत थोड़ा मिला। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि चाहते हैं सुख और मिल जाता है दुख। तो मनुष्य सुख चाहता हुआ भी, इन सब कार्यों को करता हुआ भी उसे सुख नहीं मिलता है, कम मिलता है, थोड़ा मिलता है, जितना उसे चाहिए उतना नहीं मिलता है। उसे क्या चाहिए? पूर्ण सुख, नितांत सुख, स्थायी सुख, और वो सुख उसे नहीं मिलता है। इसका कारण क्या है? कि संसार के पदार्थों में, संसार के पदार्थ जो है वो हमें पूर्ण सुख देने में असमर्थ है। ऋषियों ने ये विधान हमारे सामने रख दिया है कि संसार के जितने भी पदार्थ आप इकट्ठे कर लो उसमें हमें पूर्ण सुखी करने का सामर्थ्य है ही नहीं। आप देखिए, आज वैज्ञानिकों ने नित नई शोध करके हमारे सामने साधनों का भंडार खड़ा कर दिया है। कुछ वर्षों बाद पहले अपने पूर्वजों की ओर देखें, उनके घर में फ्रिज नहीं था, वॉशिंग मशीन नहीं था, टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, और आज हमारे पास सब सुख साधन है। और इतना होते हुए भी उनकी अपेक्षा हम पहले से ज्यादा दुखी है, पूर्व की अपेक्षा दुखी ज्यादा है। सुख साधन बढ़ गए हैं फिर भी। तो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि न वित्तेन तर्पणियो मनुष्यः। आप भौतिक सुख साधनों का अंबार खड़ा कर लीजिए पर फिर भी आप संपूर्ण सुखी नहीं बन सकते, क्योंकि इन पदार्थों में ऐसा सामर्थ्य ही नहीं है कि जो हमें सुख प्रदान कर सके। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए एक ही उपाय है, और वो है अभौतिक तत्व, ईश्वर। संसार के पदार्थ हमें सुख नहीं दे सकते, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। ईश्वर से ही हमें संपूर्ण सुख, स्थायी सुख, नितांत सुख मिलेगा और हमारे जितने भी दुख है वो दूर हो जाएंगे। तो उस ईश्वर को जाने, माने, समझे, उसकी सन्निधि प्राप्त करें, एक ही रास्ता है, इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। वेदाह में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसह परस्तात तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्यह पंथा विद्यते यनाय न अन्य पंथा। दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, ये एक ही रास्ता है कि उस ईश्वर को जाने। कैसे ईश्वर को? जो वायु के समान निराकार है, जो आकाश के समान सर्वव्यापक है, जो सर्वशक्तिमान है, ऐसे ईश्वर को जाने, समझे, माने, पहचाने। और इस ईश्वर को हम कैसे जान सकते हैं, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए हमारे ऋषियों ने हमें तीन बातें करने को कहा कि इन तीन बातें करने से ईश्वर हमको हम प्राप्त कर सकते हैं। ये तीन चीजें क्या हैं? शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। ज्ञान, कर्म, उपासना, इन तीन कार्यों को करने से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और अपने संपूर्ण दुखों से छूट सकते हैं, स्थाई नित्य आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला है शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान अर्थात यथार्थ ज्ञान, भ्रांतियुक्त, संशयुक्त ज्ञान नहीं, मिथ्या ज्ञान नहीं, परंतु यथार्थ शुद्ध ज्ञान। दूसरा है शुद्ध कर्म, शुभ और निष्काम कर्म। तीसरा है शुद्ध उपासना, जैसा ईश्वर है वैसा ही उसको जानकर, मानकर, समझकर उसकी उपासना करना। जिस विधि से उपासना करनी बताई है उस विधि से ईश्वर की उपासना करना, यह है शुद्ध उपासना। तो ये शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, इन तीन कार्यों के करने से हम मुक्ति के भागी बन सकते हैं, आनंद के भागी बन सकते हैं। और अगर ये तीन हमारे गलत हुए, अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध कर्म और अशुद्ध उपासना अगर हुई, तो हम दुख के भागी बन सकते हैं। ये हमारे सामने ऋषियों ने निष्कर्ष निकाला और हमारी इस कक्षा का विषय यही है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। संसार में ईश्वर को जानने वाले, मानने वाले, समझने वाले बहुत सारे लोग हैं। बहुत लोग प्रयत्न कर रहे हैं ईश्वर को जानने, समझने के लिए। आप देखिए, आज विश्व में हजारों लाखों मतपंथ संप्रदाय है, सब अपनी अपनी तरफ से ईश्वर को खोजने में लगे हुए हैं। पर जब तक वेद के अनुकूल उनकी बातें जितनी हैं, उतने उतने वे ईश्वर के साथ है, और जितनी जितनी उनकी बातें वेद के प्रतिकूल है, उतने उतने वो ईश्वर से दूर है। कई लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ ज्ञान को लेकर चलते हैं, एक अंग को लेकर चलते हैं। कई है सिर्फ कर्म ही करेंगे और कई लोग है सिर्फ उपासना को ही पकड़े रखते हैं, सिर्फ एक अंग को लेकर चलते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, तीनों अंगों को साथ लेकर चलना चाहिए। आप देखेंगे आज समाज में कई प्रकार के लोग हैं। कई लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ कर्म करते रहते हैं, सेवा परोपकार के कर्म, निष्काम कर्म, शुभ कर्म करते रहते हैं, किसी की सेवा की, परोपकार किया, चिकित्सालय खुलवा दिए, अनाथालय खुलवा दिए, विधवाओं के लिए आश्रम खोल दिए, अपंगों के लिए आश्रम खोल दिए, हॉस्पिटल खोल दिए, भोजनालय बना चलाते हैं, प्याऊ खोल दिए, इस प्रकार सेवा परोपकार के कार्य करते रहते हैं, पर न उनके जीवन में ध्यान है, न उपासना है, न पढ़ते पढ़ाते हैं, न ध्यान प्राप्ति के लिए कुछ प्रयत्न करते हैं और न ईश्वर की भक्ति ही करते हैं, सिर्फ सेवा परोपकार के कार्य करते हैं। अभी मैं जूनागढ़ की रहने वाली हूँ, वहाँ गिरनार पर्वत है, उसकी परिक्रमा होती है। ये देव उठी 11 है, देव दिवाली, तब परिक्रमा शुरू होती है 35 किलोमीटर, लाखों लोग आते हैं उसकी परिक्रमा करते हैं, और वहाँ जगह जगह पर भोजन है, चाय पानी नाश्ता है, भोजन के स्टॉल आदि फ्री में सब सेवा करते हैं, लगाते हैं, जितने भी लोग चलते हैं पैदल उनको भोजन फ्री में खिलाते हैं, और वो हफ्ते पहले से इसकी तैयारी में लग जाते हैं, लाखों लोग आते हैं सबको भोजन फ्री में कराते हैं। इसी तरह मैं 2 साल पहले अमरनाथ गई थी, आप भी कहीं गए होंगे। मैंने अमरनाथ में क्या देखा, अमरनाथ गई पहलगाम के रास्ते होकर पंचतरणी शेषनाग नाइट होल्ड करते करते अमरनाथ गई, और फिर बालताल के रास्ते नीचे उतरी। मुझे ट्रेकिंग का शौक है, हिमालय में जाती रहती हूँ, तो वहाँ मैंने क्या देखा कि इतनी कड़ाके की ठंड में शेषनाग पर जहाँ हमारा टेंट था पास में ही बर्फ थी, रात को नींद भी ना आए, इतनी भयंकर ठंड, और ऐसी ठंड में लोग वहाँ महीनों महीनों तक, 1.5 महीने 2 महीने वहाँ रहते हैं जब यात्रा शुरू होती है तभी से, और वहाँ लोगों को गर्मा गर्म भोजन खिलाते हैं, आप घर पर भी नहीं खा हम न खाए ऐसे ऐसे व्यंजन वहाँ होते हैं, गर्म गर्म हलवा, गर्म गर्म खीर, आप जो चाहो वहाँ मिल जाता है, हल्दी वाला दूध चाहिए वो भी मिल जाएगा, सब प्रकार के व्यंजन वहाँ मिलते हैं, और जगह जगह वो लोग भोजन खिलाते रहते हैं, रास्ते में आग्रह करके बुलाते हैं कि भोजन प्रसाद ग्रहण करो। वो लोग 1.5 महीने वहाँ इतनी कड़ाके की ठंड में रहते हैं, जहाँ हम एक रात भी मुश्किल से निकाल सके ऐसी भयंकर ठंड में वो रहते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। आप देखते हैं, आप भी घूमते हैं, सब जगह देखते हैं। यहाँ अहमदाबाद में एक बार मैं निकली तो शाम के समय लाइन लगी हुई थी, मैंने सोचा ये किसकी लाइन है, रोड पर लाइन लगी हुई थी, सब गरीब लोग थे, भिखारी जैसे, मैंने देखा किसकी लाइन है, फिर आगे देखा तो एक मंदिर था और लोग उसमें से उनको भोजन खिला रहे थे शाम के समय में। इसी तरह आप देखेंगे जलाराम मंदिर है, भोजन खिलाते हैं, गुरुद्वारे में जाइए लंगर लगते रहते हैं, और इसी प्रकार जब बाढ़ आती है, भूकंप आता है, लोग सहायता करते हैं, सेवा करते हैं। आज से 15 साल पहले भूकंप आया था कच्छ का, आचार्य जी ने दर्शन योग महाविद्यालय को ताला लगा दिया और कहा कि अब आप हम सेवा के लिए जाएंगे, और वहाँ कच्छ में केंद्र रखा, मैं भी कार्यकर्ता के रूप में सेवा देने गई थी। 26 जनवरी को भूकंप आया था और 4 दिन बाद हम वहाँ पहुँच गए थे, तो वहाँ कच्छ के जहाँ कोई लोग न जाए ऐसे अंतरयाड गांव, जो बिल्कुल अंदर के गांव हैं, वहाँ जाकर हमने कंबल, टेंट, दवाइयाँ आदि सब बांटे वहाँ। तो लोग सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, करना चाहिए, करना जरूरी है, परंतु सिर्फ सेवा परोपकार करने भर से ही मेरे सब दुखों का अंत हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये केवल एकांगी है, केवल एक अंग है सेवा परोपकार करना, कर्म करना, साथ में दूसरे अंग है। तो लोग आजकल एक अंग को लेकर चलते हैं, कई लोग क्या है, क्या करते हैं, वो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, यहाँ गए वहाँ गए, ये सुना वो सुना, सत्संग में गए पढ़ा, बस पढ़ने पढ़ाने तक ही सीमित है। उनके जीवन में न तो कर्म है, न वो सेवा परोपकार के कार्य करते हैं, न उपासना भक्ति है, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, ये एकांगीपन है। कई लोग ऐसे हैं जो केवल भक्ति करते रहते हैं, आप हिमालय में जाइए, गुफाओं में रहते हैं, अकेले रहते हैं, हमारे गिरनार में भी कई बाबा आए हैं, वो क्या करते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं, अकेले पड़े रहते हैं मस्त अपनी धुन में, उनको समाज में क्या हो रहा है कोई फिक्र नहीं, और न वो ज्ञान प्राप्त करने की पढ़ने पढ़ाने की भी उनको कोई जरूरत नहीं। वो कहते हैं दोहा है वो सुनाते हैं कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास कबीरा कह गए सबके दाता राम। समाज की चिंता क्यों करे, सबको देने वाला तो ईश्वर है, अजगर को भी वही देता है चिड़िया को भी वही देता है, हम क्यों चिंता करें। उनको सेवा परोपकार से कोई मतलब नहीं, दुनिया की कोई फिक्र नहीं, बस वो अपने आप में मग्न रहते हैं। और आजकल तो सच्चे साधु बाबा की जगह नकली साधु बाबा की फौज ज़्यादा है। गिरनार में हमारे ऐसे ऐसे साधु बाबा है जो चलम तंबाकू और गांजा ये सब पीते रहते हैं और पूरे दिन उसी के उसमें नशे में मस्त रहते हैं, पड़े रहते हैं और कहते हैं कि क्या कि हम साधना कर रहे हैं। तो ये जो है एकांगीपन है। और ये भ्रांति कैसे फैली, क्योंकि मध्यकालीन ग्रंथों में लिख दिया गया कि सिर्फ उपासना करने से सिर्फ भक्ति करने से आपकी मुक्ति हो जाएगी, किसी ने लिख दिया सिर्फ सेवा परोपकार कर्म करने से आपकी मुक्ति हो जाएगी, किसी ने लिख दिया सिर्फ ज्ञान अर्जन करने से ज्ञान प्राप्त करने से मुक्ति हो जाएगी। तो इसी प्रकार इस मध्यकालीन युग में ये भ्रांति फैली। हमें इन तीनों की आवश्यकता है, किसी एक के बगैर हम रह नहीं सकते, तीनों अपेक्षित है। हमें ज्ञान भी प्राप्त करना है, कर्म भी करने हैं और उपासना भी करते हैं, किसी एक को हम छोड़ नहीं सकते। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर हम बिना अच्छे ध्यान के हम उपासना भी अच्छी प्रकार नहीं कर सकते, हम अगर अच्छा ध्यान प्राप्त न करें तो उपासना भी हमारी अच्छी नहीं होगी और कर्म भी हम अच्छे नहीं कर पाएंगे। और इसी प्रकार अगर हम कर्म हमारे ठीक नहीं होंगे तो हमारी उपासना भी ठीक नहीं होगी और हमारा ध्यान भी ठीक नहीं होगा। इसी प्रकार अगर हम बिना उपासना के हमारे कर्म भी अच्छे नहीं होंगे और हमारा ध्यान का स्तर भी बढ़ेगा नहीं। तीनों एक दूसरे के आश्रित है, अन्योन्य आश्रित है, किसी एक को हम छोड़ नहीं सकते। और हम ये अनुभव भी करते हैं कि जिस दिन हमने अच्छे कर्म किए, दान किया, सेवा पुण्य परोपकार के कार्य किए, उस दिन हमारी उपासना अच्छी होगी, उपासना में एकाग्रता बढ़ेगी, मन प्रसन्न होगा और उपासना अच्छी होगी और उस दिन हमारा ध्यान का स्तर भी बढ़ेगा। और इसी तरह जिस दिन हमने अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय किया, ध्यान का स्तर हमारा बढ़ा, उस दिन हमारी उपासना अच्छी होगी। तो ये सब तीनों एक दूसरे के आश्रित है। जैसे थ्री व्हीलर ऑटो होता है तीन पहियों वाला, किसी एक पहिए में पंचर हो जाए तो क्या वो ऑटो चलेगा? नहीं चलेगा। तीनों पहियों में अच्छी प्रकार से हवा होनी चाहिए। एक पहिया ट्रक का हो और एक पहिया साइकिल का हो, चलेगा? नहीं चलेगा। तीनों पहिया एक समान होने चाहिए, हमारे जीवन में तीनों एक समान होने चाहिए। आज क्या हो गया है कि हमारे उपासना के पहिए में तो बिल्कुल पंचर है, आज उपासना हम प्रायः करते नहीं हैं। ध्यान का और कर्म का पहिए में कुछ कुछ हवा भरी हुई है। तो महानुभावों, हम अपने उपासना के पहिए का पंचर ठीक करवा लें, तीनों पहियों में अच्छी प्रकार हवा भरे और हम ध्यान कर्म उपासना इन तीनों को अपने जीवन में एक समान महत्व दें। अब हम इन तीनों के विषय में इन तीनों की परिभाषाएं जानेंगे कि ध्यान किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं और उपासना किसे कहते हैं। सबसे पहले है ध्यान। ध्यान की परिभाषा, किसी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानना। आप भी दोहराइए, किसी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानना ध्यान कहलाता है। बोलिए, कुछ कुछ आप नोट भी करते जाइए, कल मैं पूछूंगी, आपको थोड़ा बहुत याद भी होना चाहिए। यहाँ पल्लू झाड़कर शिविर के बाद चले नहीं जाना है, कुछ पॉइंट आप लिखेंगे तो आप घर जाकर भी याद कर सकेंगे। तो किसी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानना, यह है ध्यान, यानी कि उसके गुण कर्म स्वभाव को ठीक ठीक जानना, यह है ज्ञान। किसी वस्तु के गुण कर्म स्वभाव को ठीक ठीक जानना, यह है ज्ञान। जैसे कि वस्तु के बारे में जानना, ये वस्तु कैसी है, उसका गुणकर्म स्वभाव कैसा है, रंग रूप आकार प्रकार क्या है, ये हमें किस प्रकार से मिलती है, इसका स्वरूप क्या है, इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या धन शक्ति चाहिए, इसको प्राप्त करने में क्या बाधक कारण है, ये सब बातें जानना, ये है ज्ञान। उस वस्तु के विषय में जानना, ये है ज्ञान। जब तक हम वस्तु के स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जानेंगे, तब तक हमें उसके प्रति रुचि नहीं होगी, उसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी। वस्तु के स्वरूप को जानेंगे तभी उसे प्राप्त करने की इच्छा होगी, और अगर वो प्राप्त करने योग्य है तो उसे प्राप्त करने की इच्छा करना, अगर वस्तु हानिकारक है, अधर्म युक्त है, तो उसे छोड़ने की इच्छा करना, ये ध्यान का क्षेत्र है। उसके बाद आता है कर्म। पदार्थ दो प्रकार के हैं, एक तो लाभकारी धर्मयुक्त सुख देने वाले, और दूसरा है दुखदायी हो, जो अधर्मयुक्त हो, जो हानिकारक हो, हेय हो, ऐसे पदार्थ दो प्रकार के पदार्थ हैं। तो कर्म पुरुषार्थ भी दो प्रकार का करना पड़ेगा, लाभकारी है, ग्राह्य है, हमारे लिए सुखदायी है, उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना, और जो छोड़ने योग्य है, अधर्म युक्त है, हानिकारक है, त्याज्य है, उसको छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करना, यह है कर्म। जो धर्म युक्त है उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना, और जो अधर्म युक्त है उसको छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करना, यह है कर्म। और उसके बाद है उपासना। जो पदार्थ हमने पुरुषार्थ के करके जो प्राप्त कर लिया है उससे लाभ उठाना, यह है उपासना। ध्यान कर्म उपासना, जाने करे लाभ उठाए। सबसे पहले वस्तु के विषय में उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, अगर वो ग्रहण करने योग्य है तो प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करें, छोड़ने योग्य है तो छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करें, उसके बाद उसको प्राप्त करने के बाद उससे लाभ उठाना, अथवा तो छोड़ने के बाद उससे लाभ उठाना, ये है उपासना। ईश्वर के विषय में देखते हैं, ईश्वर के विषय में वेद दर्शन उपनिषद आदि ग्रंथों से ईश्वर के विषय में जानना, पढ़ना, सुनना, ये है ध्यान। फिर कर्म, वेदादि ग्रंथों से ईश्वर के विषय में हमने जाना, पढ़ा, सुना, फिर हमें लगा कि ये प्राप्त करने योग्य है, तो उसे प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास करना, योग के जो 8 अंग बताए हैं उन 8 अंगों का अनुष्ठान करना, ये है कर्म। तीसरा है उपासना, ईश्वर को जाना, फिर योगाभ्यास किया, योग के 8 अंगों का अनुष्ठान किया, ईश्वर को समाधि से हमने प्राप्त किया, समाधि लगाई, और ईश्वर का ज्ञान, बल, आनंद, ये सब गुण हम अपने जीवन में अनुभव करें, तो ये है उपासना। जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान, बल, आनंद आदि गुण नहीं मिलते, तब तक हम उपासना अभ्यास कर रहे हैं। पर समाधि में जब हमें ध्यान, बल, आनंद मिलने लग जाए, तब वह ईश्वर की उपासना है। तो ये ध्यान, कर्म, उपासना हमारी कक्षा का विषय है, सबसे पहले हम ध्यान के विषय में देखेंगे। इन तीनों में से सबसे पहले ध्यान, जिसे हिंदी में ज्ञान कहते हैं, संस्कृत में ध्यान कहते हैं, तो इसके विषय में हम सबसे पहले आज प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे ध्यान की परिभाषा क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसकी अवस्थाएं क्या है, ध्यान को प्राप्त करने की विधि क्या है, ध्यान में बाधा क्या है, तुष्टि दोष, ध्यान के साधन क्या है, ध्यान को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सा ध्यान हमें प्राप्त करना चाहिए, इस विषय में हम देखेंगे। सबसे पहला है ध्यान की परिभाषा। अभी आपने सुना ध्यान की परिभाषा। ध्यान किसे कहते हैं? वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानना, उसके गुण कर्म स्वभाव को ठीक ठीक जानना, यह है ध्यान। जैसे मुझे मोबाइल लेना है तो मैंने टीवी में उसकी एडवर्टाइजमेंट देखी, अखबार में उसकी एडवर्टाइजमेंट देखी, और फिर कौन सा मोबाइल लेना है, अब कई मोबाइल आते हैं, सोनी है, मोटोरोला है, सैमसंग है, माइक्रोमैक्स है, लिनोवो है, कई तरह के मोबाइल आते हैं, उसकी एड देखी, फिर उसकी मेमोरी कितनी है, 16 है, 64 है, 32 GB है, कितनी मेमोरी है, ड्यूअल सिम है, सिंगल सिम इसमें चलता है, फिर उसकी कलर क्या है, उसकी स्क्रीन की कितनी लंबाई है, 5 है या 5.5 है, उसमें कैमरा जो है कितने मेगापिक्सल का है, 21 है, 12, 17, कितने मेगापिक्सल का है, जो फ्रंट कैमरा है, आजकल तो सेल्फी लेनी होती है तो फ्रंट कैमरा 2 है, 5 मेगापिक्सल है, कितने का है, ये सब वस्तुओं का इसके बारे में जानना, और फिर हम लेते हैं, पहले थोड़ा ध्यान प्राप्त करते हैं कि कैसा कैमरा, कैसा मोबाइल मुझे चाहिए, उसका कैमरा अच्छा हो ये चाहिए, ड्यूअल सिम वाला चाहिए या बैटरी लंबी चले ये चाहिए, किस प्रकार का मोबाइल चाहिए, उसके विषय में हम पहले जानते हैं, और फिर उसके रंग रूप आकार ये सब जानकर ईएमआई कितनी है, इसमें कोई लाभ मिलता है या नहीं, स्कीम कोई है या नहीं है, ये सब जानकर इसकी कीमत क्या है, और फिर हम ये ध्यान है, और फिर हम मोबाइल लेते हैं, तो ये ध्यान है। सबसे पहले जैसे कि हमें ध्यान न हो, कंप्यूटर घर पर लाए पर उसके विषय में कोई जानकारी न हो, कंप्यूटर का उपयोग कैसे करें, फाइल कैसे खोले, हमें कुछ पता न हो, तो उस कंप्यूटर का उपयोग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले हमें वस्तु के विषय में ठीक ठीक ध्यान होना जरूरी है। उसके बाद है ध्यान के प्रकार, ध्यान के भेद। ध्यान के तीन भेद है। सबसे पहला है प्रात्यक्षिक, दूसरा है अनुमानिक, तीसरा है